Bosman. Goedemiddag. Hoe kan het dat kinderen met de meest zware psychische problemen zo hard en vaak gewelddadig behandeld worden op gesloten afdelingen? Hoe kan het dat na zoveel jaren van zoveel signalen daarover iedereen nu schrikt? Nu Jason, ervaringsdeskundige, verhalen van 51 van deze kinderen heeft gebundeld. Jason is straks de gast in één vandaag. Eerst, het kabinet gaat voor miljarden onderzeeërs bestellen bij een Frans bedrijf in het NOS Journaal. Dorot Megens. Het Franse staatsbedrijf Naval krijgt de opdracht voor de bouw van 4 nieuwe onderzeeboten. Dat zal het kabinet vrijdag officieel besluiten in de ministerraad, zeggen bronnen in Den Haag. Het gaat om een grote order, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Van 4 tot 6 miljard euro voor 4 schepen die dan ergens in de jaren 30 klaar moeten zijn om dan de huidige onderzeeërs van de Walrus-klasse te gaan vervangen. Die zijn een beetje verouderd. Ze doen het nog wel, maar ze zijn oud en versleten. Er is al 1 uit de vaart genomen om de andere 3 overeind te houden, want de onderdelen worden daar dus uitgesloopt om die andere overeind te houden. En dan is het maar hopen dat er nog 2 varen tegen de tijd dat die nieuwe onderzeeërs geleverd gaan worden, die dus bij de Franse werf Naval in Cherbourg gebouwd gaan worden. Behalve het Franse Naval waren dat het Zweedse Saab, dat samenwerkt met het Nederlandse Damen Shipyards, en het Duitse TKMS dat in de race waren. Bij een fruitopslag in Zuid-Holland is in een container 1100 kilo cocaïne gevonden. Medewerkers vonden de kook tussen de ananassen en belden de politie. De container kwam uit Costa Rica. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 83 miljoen euro. Justitie zegt dat het fruitbedrijf ergens in de regio Rotterdam ligt en niets te maken heeft met de smokkel. Nieuw-Zeeland neemt de zwarte dozen in beslag van het vliegtuig dat gisteren in de problemen kwam. De autoriteiten hopen zo meer te weten te komen over wat er misging. Door een technische storing daalde het toestel plotseling fors en raakte tientallen mensen gewond. Netrain, een dochterbedrijf van NS, hoeft 30 mensen toch geen schadevergoeding te betalen omdat ze hebben gewerkt met de schadelijke stof chroom 6. Het gerechtshof vindt dat de medewerkers niet genoeg bewijs hebben aangeleverd. 2 jaar geleden vond de rechtbank nog wel dat de NS-dochter aansprakelijk was voor gezondheidsschade. Ook chipmaker NXP waarschuwt dat het bedrijf mogelijk minder gaat investeren in Nederland. Bij de vestiging in Nijmegen wordt gestaakt voor meer loon. De acties maken het voor de chipmaker ongunstiger om verder in Nederland te investeren. In Breda is het proces bezig over de grootste seksueel misbruikszaak in de laatste jaren. De verdachte in de zogenoemde sextortionzaak, Johnny de W., perste jarenlang 172 meisjes en vrouwen af. In de rechtbank zei hij niet te weten waarom hij dat eigenlijk deed. De vrouwen en meisjes moesten naaktfoto's en seksvideo's naar hem sturen. Deden ze dat niet, dan zou hij de beelden online zetten. Een van de slachtoffers zei vandaag in de rechtbank dat ze door de acties van Johnny de W. nooit normaal kind of puber had kunnen zijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft met afschuw gereageerd op de protesten rond de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam afgelopen zondag. De protesten waren gericht tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog. Deelnemers aan de opening kregen antisemitische leuzen naar het hoofd geworpen. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie deelt de afschuw van de Kamer. Nou, ik heb letterlijk scheldend en vloekend naar bepaalde mensen gekeken. En ook dingen gezegd die als staatssecretaris niet in de microfoon hoort te herhalen. Maar ik walg echt op het moment dat mensen een slachtoffer van de Holocaust, iemand die Demjanjuk heeft overleefd, uitschelden. Op het moment dat daar woorden worden gebruikt als Hamas is my brother. Als je weet dat Hamas, los van alle andere walgelijke misdrijven, in ieder geval ook wel verantwoordelijk is voor 7 oktober en de moord, verkrachting en mishandeling en meerzins van meer dan 1000 mensen, dan moet je niet eens je oor uit je kop, maar dan moet je helemaal kapot schamen als je dat dan loopt te roepen. Om het andere over andere scheldwoorden en teksten maar niet te hebben. Had het überhaupt plaats mogen vinden? Ja, kijk, het ingewikkelde is, demonstratie is een groot recht in Nederland. En een burgemeester mag zich bij demonstraties niet laten leiden door de inhoud van demonstraties. Je gaat ervan uit dat demonstranten ook nog enige vorm van fatsoen in zich hebben. Nou, we kunnen constateren dat er een groep mensen was die in ieder geval dat fatsoen niet kon opbrengen. Dan heb ik het niet alleen over de woorden die werden geuit, maar bijvoorbeeld ook het vernielen van een politiebus of daarop gaan staan. Dan mis je gewoon iedere vorm van fatsoen. Dat er gedemonstreerd wordt, is iets wat kan. Hoe men zich gedragen heeft, is absoluut onaanvaardbaar. Politiek verslaggever Lars Geerts in gesprek met demissionair staatssecretaris Van den Burg. De Belgische oud-politicus Dries van Langenhoven moet een jaar de cel in omdat hij heeft aangezet tot haat en racisme. Ook krijgt hij van de rechtbank een boete van 16.000 euro... en mag de oud-politicus 10 jaar niet meedoen aan verkiezingen. Dries van Langenhoven is de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. In een reportage van de Belgische omroep VRT was te zien dat leden van die beweging racistische en seksistische berichten deelden. Ook ontkenden ze gebeurtenissen zoals de Holocaust. Ze vonden het onschuldige grappen. Het weer in het zuidwesten regen. Vanavond ook op andere plaatsen af en toe regen. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen eerst bewolkt en soms een bui. 'S Middags af en toe zon, wordt het maximaal 14 graden. Dora, dankjewel. Verkeersinformatie komt van Erik Evengroen bij de ANWB. Dag Erik. Hoi, goedemiddag Suzanne. Ja, het begint wat drukker te worden op de weg. Fietsers die onder andere opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Er staat inmiddels 13 kilometer file met een half uur vertraging. De A15 dan, Europoort richting Rotterdam. Bij de Thomassentunnel staat een te hoge vrachtwagen. De weg is op dit moment even dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep staat een vrachtwagen met pech. Die heeft een klapband. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de N11 Bodegraven richting Leiden. Bij Hazenswoudendorp zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ook hier een half uur. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Het Sneeuwklokjesbos van Anniet van der Zijl is een ode aan de schoonheid van de duinen, de helende kracht van wandelen en het hebben van een hond. Het Sneeuwklokjesbos van Anniet van der Zijl ligt nu in de boekhandel. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. In Close-up een documentaire over actrice Romy Schneider, die al wereldberoemd is wanneer ze in 1959 naar Frankrijk verhuist voor haar grote liefde, acteur Alain Delon. Close-up vanavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. Avrotros. De gevolgen van sexting kunnen groot zijn, blijkt uit de rechtszaak tegen Johnny W. vandaag in Breda. Maar jongeren vinden elkaar naaktfoto's sturen heel gewoon. Dat blijkt uit onderzoek van ons opiniepanel straks. In Feit of Fictie, Lammert, het licht. Ja, of eigenlijk lichtvervuiling. Want in de Telegraaf staat dat er meer bekend is over de gevolgen van lichtvervuiling op de natuur en op dieren dan op de mens. Of dat zo is, dat horen we zo meteen. Nu eerst jongeren spreken over hun ervaringen in de gesloten jeugdzorg. Suzanne Bosman. Vandaag. Fysiek geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag en isolement. Heel veel isolement. Wel 20 uur alleen op je bed in je kamer. Als een crimineel in een zwaar beveiligde inrichting. Jongeren met grote mentale problemen die op een speciale afdeling van de gesloten jeugdzorg belanden, die worden slecht behandeld en voelen zich niet veilig. Jason Boekwandas zat in 2015 zelf op zo'n afdeling, kwam er beschadigder uit dan hij erin ging. En vandaag presenteerde hij in Den Haag een rapport op basis van gesprekken met 51 jongeren uit de gesloten jeugdzorg. Jason is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Vanuit Den Haag, al jaren ben jij bezig om de praktijk van die gesloten afdelingen te laten zien, te laten veranderen. Hoe was dat om nu eindelijk dat rapport aan Kamerleden aan te kunnen bieden? Ja, nou ja, dit rapport is een heel specifiek rapport. Het gaat over gespecialiseerde afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg. En er zijn er eigenlijk maar 3 van. Het zijn hele unieke afdelingen. En die verhalen, die signalen die daarover zijn geweest, over onder andere het geweld, het isolement, ja, die zijn al een goede 10 jaar bekend. Maar het is eerder nooit gelukt om die in kaart te brengen op een manier zoals in het rapport is gebeurd. Er waren ook jongeren aanwezig tijdens de presentatie. Ik vind die relevanter dan de Kamerleden, eerlijk gezegd. En je merkte dat het voor de jongeren heel belangrijk was dat het rapport is gekomen. Ze waren echt heel erg geëmotioneerd ook dat er zo'n hoge opkomst was. Ja, maar zij hebben het rapport gemaakt. Ik bedoel, jij hebt het geïnitieerd, maar zij hebben hun verhaal verteld. En je zegt, het is heel bijzonder dat zo'n rapport er is met deze verhalen. Want eerder zijn die niet zo gedeeld. Nee. Kijk, normaal gesproken schrijft de inspectie rapporten. En de inspectie schrijft rapporten op een bepaalde manier. Maar er zit best wel een discrepantie tussen wat de inspectie signaleert en wat dit rapport schrijft. En ik denk dat dat heel zorgelijk is. Dat betekent namelijk... De inspectie ziet het niet goed? Die ziet niet hoe het echt is? Nou, het is wel. Ze hebben echt wel dingen in het verleden gesignaleerd die ernstig waren. Zo was er in 2013 bijvoorbeeld op de afdeling in Haddenveld een opnamestop. Ze mochten geen kinderen meer geplaatst worden. Dus ze wisten wel dat het erg was. Maar dit is dus één, het probleem dat het niet gesignaleerd wordt hoe ernstig het is. En twee, als ze wel signaleren dat het ernstig is, dan wordt er dus niet adequaat genoeg ingegrepen, waardoor het geweld alsnog blijft voortzetten. Waardoor je denkt, het wordt niet serieus genomen. Ja, want als je kijkt naar mijn rapport, de opnamestop was in 2013. De jongeren die ik heb gesproken, die zaten op één na van 2015 tot 2024. Dat waren allemaal jongeren die niet deze ervaringen hadden hoeven hebben als de inspectie adequaat had ingegrepen. Ja. Heeft de inspectie jullie rapport ook gekregen? Ik had eigenlijk het idee om de inspectie het eerste rapport te overhandigen. Ik dacht namelijk, normaal gesproken overhandig je een rapport aan een Kamerlid of de staatssecretaris of noem het op. Maar ik wilde er geen fotomoment van maken. Ik wilde inhoudelijk, hier staan signalen in die voor jullie wellicht het meest relevant zijn. Ook voor alle andere mensen in de ruimte, maar voor jullie relevant. Alleen de inspectie wilde het rapport niet als eerste in ontvangst nemen. Jeetje. Het argument dat gegeven werd was naar aanleiding van de formulieren die ik ze heb opgestuurd, want de inspectie beschikt nu over 230 pagina's aan formulier. Ingevuld door de mensen die bijgedragen hebben aan je rapport. Ja, ingevuld met aan de hand van de verhalen, zeg maar. En zij zijn op basis daarvan hebben ze onverwachts bezoek gebracht aan de instellingen. Daaruit is een opnamestop voortgekomen. Er is één team op non-actief gezet. En zij zijn nu bezig met een eigen rapport. En ze zeiden, omdat wij bezig zijn met dat eigen rapport, kunnen wij jouw rapport niet in ontvangst nemen. Ik snap helemaal niet wat de relatie daartussen is. Maar het gegeven is wel bijna symbolisch dat de inspectie die verhalen niet in ontvangst neemt. Geeft dat een wrange rand aan wat op zich een mooi moment toch is geweest? Als je zegt van, er zijn veel mensen bij geweest die hun verhalen verteld hebben. Enerzijds wel. Hè, ik had gehoopt dat de inspectie het nu wel zou doen. Ik vind het niet heel respectvol naar de jongeren die hun verhaal hebben gedaan. Tegelijkertijd, ik heb toen gezegd, ik ga niet eens op zoek naar de volgende die mijn rapport aanneemt. Ik heb het rapport neergelegd en ik heb gezegd, ik ga hier gewoon wachten tot één van jullie het aanneemt. En er zaten heel veel verschillende spelers in de ruimte. Onder andere Kamerleden, maar ook aanbieders, gemeenten, noem het op. En er stapte wel binnen no time echt wel goed. Ik denk volgens mij een man of acht naar voren. En dat was denk ik voor de jongeren wel een belangrijk signaal. Want de inspectie nam het nu niet aan. Maar er waren heel veel anderen die het wel aannamen. Waaronder 5 Kamerleden. Die letterlijk die stappen zetten naar dat rapport toe. Jij zei, het gaat over een heel specifieke vorm, hè, van gesloten afdelingen in de jeugdzorg. Lambert, even voor het beeld. Wat is dat voor vorm? Ja, de afdeling intensieve kortdurende observatie en stabilisatie, afgekort SIKOS. Het zijn crisisplekken voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met zeer complexe psychiatrische problemen. In Nederland zijn 18 van dat soort plekken, 12 op de, 10 je, of, op de jeugdzorginstelling Harreveld en 6 op jeugdzorginstelling Pactum in Zetten. De inspectie bracht op basis van deze signalen een onaangekondigd bezoek aan de bewuste afdelingen inderdaad. Intussen is er een team dus ontbonden en een opnamestop ingesteld. Ja, dus het rapport heeft al enigszins effect op deze manier. Ja, nou, ik moet zeggen, het had al effect voor dat rapport überhaupt geschreven was. Ja, het feit dat je ermee bezig was. Nee, ik heb de inspectie beschikt over alle informatie. Het rapport is een soort samenvatting met inclusief citaten. Samenvatting van 80 pagina's hoor. Maar de inspectie die heeft echt de onverwerkte verhalen. Ja. De VNG ook. Ja. Laten we even wat meer op die verhalen ingaan. Mm-hmm. Misschien toch even beginnen bij jezelf. Want hoe ben jij op zo'n afdeling terechtgekomen? Ik was 17. Ik was heel erg depressief. En ik wilde niet meer leven. En ik ben daar toen geplaatst eigenlijk met het idee dat ze me daar zouden stabiliseren. Mm-hmm. Dat was bijna de belofte die werd gemaakt. Er zou veel specialisatie zijn. En dat was gewoon niet de uitkomst. Nee, want je zei al eerder eens een keer van, ik kwam er met meer trauma's uit dan dat ik erin ging. Ja, precies. Wat gebeurde er dan wel? Want je kreeg niet de hulp die je nodig had. Verkoestering die je misschien wel nodig had. Ja, precies. Kijk, ik heb één ervaring en die komt uit 2015. Daarom heb ik het rapport ook gemaakt. Omdat ik wou kijken, hebben andere jongeren misschien andere ervaringen of hebben ze dezelfde ervaringen? Zijn er dingen veranderd over tijd? Maar er komt een heel duidelijk beeld naar voren waarin bijna alle verhalen komen heel erg met elkaar overeen. Ze zijn op heel veel punten bijna identiek. Dus wat er in naar voren komt is allereerst hele lange kamertijden. Dus dat gaat richting de 21 uur per dag. Kamertijden, dat je opgesloten wordt in wat sommige mensen als een cel omschrijven. Ja, en het is ook een cel. Het is instellingen waren vroeger jeugdgevangenissen. Dus ze zitten in een jeugdgevangenis. Het personeel is toen ook overgegaan. Dus gevangenispersoneel, jeugdgevangenispand. Hardeveld heeft onlangs de tralies weggehaald. Dus dat is een vooruitgang, maar je zit gewoon in een cel. Ja. Daar word je opgesloten. Mm-hmm. En verder krijg je ook behandeling of? Nee, van de jongeren die ik heb gesproken kreeg een kwart therapie. Maar dat was maar één jongere waarbij voldoende behandeling werd geboden. Dus dat is 1 op 51. Mm-hmm, ja. Laten we wat voorbeelden nog noemen of laten horen van andere jongeren uit de gesloten jeugdzorg. Het was een leegkamer. Soms had je een wc in de vloer, soms had je een po. Dus dat is een soort kartonnen bakje waar je dan je behoefte in kan doen. En een soort plastic matras, dat je dus niet kapot kan maken. Camera in de hoek. En vaak mocht je daar ook niet in je eigen kleren zijn. Dus soms dan deden ze ook wel scheurkleding aan. Ik werd in de isoleer gezet. Dat is dan een ruimte met alleen een matras. Ja, dat riep bij mij gewoon heel veel herinneringen op. Ik zat bijna 20 uur per dag op kamer opgesloten. Ik noem het altijd een cel, want het leek eigenlijk op een cel. Ik schreeuwde wel eens naar mama, terwijl die er niet eens is. En je gaat gewoon zo, je wil zo graag hulp, maar niet op die manier. Ja, het gaat door merg en been. Je wilt die kinderen vasthouden en heel erg tegen je aandrukken eigenlijk. Jij herkent wat deze jongeren vertellen? Ja, zeker. Ja. Dat was ook mijn ervaring. Ja. En het zijn de ervaringen van een stuk of 50 jongeren. Ja. Dus dat, en ik vind het heel schrijnend, want je hoort in deze audio hoor je het eigenlijk al. Het zijn best wel hele lieve kinderen. Het zijn over het algemeen ook meisjes. Het is geen groep waarbij zo'n hardhandige aanpak passend is. Ja, maar je krijgt bijna de indruk dat ze daar ook niet weten wat ze met. Dit zijn kinderen met de zwaarste problemen. Dat ze niet eens weten wat ze met ze aanmoeden, terwijl dat toch een soort last resort moet zijn. Ja, dat klopt. Wat ook uit het rapport blijkt is dat er echt wel expertise mist. Zoals ik zei, beide instellingen hebben een verleden van de gevangenis. Ze zijn niet ingericht op psychiatrie. Dus dat roept wel meteen een vraag op hoe je gespecialiseerd kan zijn in psychiatrische problematiek als je niet behoort tot de psychiatrie. Ja. Er is, Lambert, begrijpen we net laatste nieuws? Ja, net komt binnen dat de staatssecretaris Maarten van Ooyen van Jeugdzorg heeft gezegd dat er nu prioriteit moet komen om te zorgen voor een passend alternatief voor kwetsbare jongeren met complexe problemen die op een crisisafdeling moeten worden opgenomen. Dit zegt hij dus in reactie op de opnamestop die gemeenten hebben ingesteld bij de zogeheten ziekenhuisafdelingen. Na meldingen over de misstanden op de crisisafdeling is de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dus zelf een onderzoek gestart. En Van Ooyen zegt dat hij zo snel mogelijk met Jason in gesprek wil. Wil jij dat ook, Jason? Als het zinnig is, absoluut, ja. Ja, als het zinnig is. Maar daar zit al een soort voorbehoud in van, gaat het dit keer wel helpen? Ja, wat ik bij de presentatie heb gedaan is, ik heb op een gegeven moment even opgezomd op welke punten alle aanwezige spelers al wisten van de signalen. Ik heb nu een rapport geschreven, maar we weten dit al 10 jaar. Ja. Dat is zo echt consistent ook benoemd. Het is door heel veel partijen genegeerd. Dus mijn vertrouwen staat wel een beetje op een laag pitje. En dat kunnen ze terugwinnen, hoor. Ja. Maar er moet wat gebeuren. Willen we niet over een jaar, over 2 jaar, 3 jaar weer dit soort gesprekken voeren, Jason? Dus wat zou jouw aanbeveling zijn bij de staatssecretaris bijvoorbeeld? Ja. Ik heb een aantal aanbevelingen. Sommige aanbevelingen gaan over de ziekenhuisafdelingen specifiek. Bijvoorbeeld het per direct, of niet per direct, maar zo snel mogelijk sluiten van deze afdelingen. Maar wat je eigenlijk ziet in het hele proces van signalen die zijn gegeven en het niet adequaat handelen, is dat er in de jeugdzorg echt toezicht mist. En dat heeft consequenties voor de hele jeugdzorg. Dat betekent dat er nu waarschijnlijk op andere plekken ook geweld kan voorkomen, zonder dat de inspectie dat signaleert of adequaat handelt, zonder dat de aanbieder adequaat handelt, terwijl de gemeenten het blijven inkopen. Ja, dat is heel zorgelijk. Ja. Dus wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen inzetten. Ja, het lijkt me juist dat iemand zoals jij of andere mensen die het hebben meegemaakt precies weet waar op gelet moet worden. Dus dat het heel belangrijk is dat jij je ermee blijft bemoeien. Ja, en het gaat ook om gewoon contact kunnen maken met die kinderen. Daarvoor is het goed als je niet te veel afstand op de kinderen hebt. Ja. Ik dank je wel dat je hier was, Jason Boekwandas. We spraken over het rapport dat je opstelde over de slechte situatie in de gesloten inrichtingen in de jeugdzorg. Dat vandaag, ja, je hebt het neergelegd en het is opgepakt, letterlijk. Dank je wel. Zometeen verontwaardiging in de gemeente Hollands Kroon. Microsoft kan daar een datacentrum gaan bouwen, ondanks verzet van de gemeenteraad. De kaart van de gemeente is namelijk aangepast. Ja, onze verslaggever die meldt zich zometeen om te horen wat er toch allemaal aan de hand is in Hollands Kroon. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, de avondspits is nu echt wel begonnen met vooral veel dagelijkse files in de Randstad op dit moment. En wat erin opvalt is de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Thomassentunnel. Die is inmiddels door, maar er staat nog wel 6 kilometer file met een klein half uur vertraging. Eén vandaag. Ja, Lambert, en wij gaan verder met mysterieuze pornomoorden. Ja, want opnieuw is er een Amerikaanse pornoactrice onder verdachte omstandigheden overleden. Sophia Leone werd, naar nu bekend is gemaakt, op 1 maart dood aangetroffen in haar appartement in New Mexico. En de politie gaat uit van een roofoverval. Het is al de 4e bekende actrice die binnen korte tijd is overleden. Zo werd in januari Jessie Jane, die in de duurste pornofilm ooit speelde, dood aangetroffen in haar huis in Oklahoma. Mark Lawrence is de man en manager van voormalig pornoactrice Bobby Eden. En zij kenden Jessie Jane. In de tijd dat wij in L.A. woonden, en dat we hebben daar een kleine 12 jaar hebben we daar gewoond, deden we ook nog wel conventies en beurzen in Amerika. Dus AVN in Vegas en de AdultCon in Los Angeles. En dan zag je elkaar gewoon allemaal. Het was eigenlijk een soort rondtrekkend circus. En daar was Jessie Jane ook. Ja, ik schrok echt toen ik las dat zij dood was inderdaad. Want dat had ik echt niet verwacht. Kijk, je maakt wel eens mensen mee. En ook als je in Amerika op van die beurzen bent, dan hebben ze na die beurs hebben ze vaak feesten. En daar kwamen wij dan ook wel eens binnen. En dan denk je bij jezelf, jeetje, dan zie je gewoon dat er heel veel drugs gebruikt wordt. Ja, daar zijn wij allebei helemaal niet van. Zijn we veel te nuchter voor. En dan gingen we ook weg. Maar dat, ja, weet je, bij haar had ik dat helemaal niet. Heeft de dood van Jessie Jane iets met haar werk te maken? Nou, dat is maar zeer de vraag, want zij werd namelijk samen met haar man dood aangetroffen. En de politie gaat vooralsnog uit van een overdosis. Maar dat drugsgebruik ook een probleem is binnen de industrie, is geen geheim. Maar tegelijkertijd ook een stigma, vertelt Mark. Aan de andere kant kan ik er ook zo gewoon 10, 12 opnoemen uit de tijd dat wij daarin zaten. Die gewoon heel succesvol en gewoon een kop erbij hebben gehouden en geen drugs gebruikten. En die gewoon, weet je wel. En ja, en aan de andere kant is er inderdaad het drugsgebruik en mensen met een rugzak. En die misschien verleid worden door dat ze denken dat er heel snel geld te verdienen valt. Wat in sommige gevallen ook wel zo is, maar in de meeste gevallen helemaal niet zo is. Ja, en dan, als je dan tegen het verkeerde aanloopt, of je komt in een abusieve relatie. Ja. Een andere actrice die onder nog niet opgelderde omstandigheden dood in haar huis werd aangetroffen is de 24-jarige Taina Fields. Zij had 8 maanden voor haar dood juist aan de bel getrokken over misstanden binnen de porno-industrie, zoals seksuele intimidatie en misbruik. En dat is een probleem waar steeds minder toezicht op is, legt Mark Lawrence uit. Je hebt nu natuurlijk meiden die hebben hun OnlyFans en die gaan allemaal alles zelf regelen. En er is geen agent meer die daartussen zit of een bedrijf die zich aan bepaalde regels moet houden, die daar nog kijk op heeft. Dus alles valt er tussenuit en dan is het gewoon, dan wordt het best gevaarlijk. Iedereen kan tegenwoordig zeggen van nou, ik ben pornoproducent. En dat is gewoon lastig. Minder toezicht dus en daardoor meer gevaar op misstanden. Ja, en omdat het werk van OnlyFans-actrices best eenzaam kan zijn en je dus geen klankbord hebt om ervaringen uit te wisselen over bijvoorbeeld onveilige situaties, brengen Mark en Bobby ze samen op de Kamasutra-beurs die ze volgende week organiseren. Wij hebben volgende week de Kamasutra-beurs in de jaarbeurs in Utrecht van 21 tot 24 maart. En wij hebben daar ook, en dat hebben we vorig jaar geïntroduceerd, en we noemen dat de Pornstar Zone. En dat is gewoon een area met allemaal content creators. Die kunnen dan kennis met elkaar maken. En die kunnen dan misschien de gegevens uitwisselen, zodat ze zelf content samen kunnen maken. En de bezoekers vinden dat helemaal te gek. Want dat zijn vaak mensen die zijn al lid van zo'n pagina. En die kunnen dan met zo'n meisje op een foto of een praatje maken. Dus dat werkt hartstikke goed. Want anders, het is allemaal, alles gebeurt tegenwoordig online. En op de beurs is dat gewoon hartstikke leuk dat je elkaar gewoon kan ontmoeten. En dat werkt hartstikke goed. grote verontwaardiging in de gemeente Hollandskroon. In alle stilte werd daar een kaart aangepast, waardoor Microsoft ineens een extra datacentrum kon bouwen, terwijl de gemeenteraad daar expliciet voor was gaan liggen. Blijkt uit onafhankelijk onderzoek van bureau Berenschot. De gang van zaken schiet veel inwoners in het verkeerde keelgat. Het is een zootje. Wat een zootje. Gezien de toenmalige wethouder, want er zijn verkiezingen tussenin geweest, die was voornamelijk bedoeld voor zich, om zich flink te laten zien. En, dus ik verbaas me er niet over dat het gebeurd is. Ik vind het wel eigenlijk godgeklaagd. En dan zo sjoemelen met dit soort zaken. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het gewoon heel erg, ja. Ja, ik heb sowieso moeite met die datacentra. Ik vind Waarom? Het gewoon jammer dat in zo'n landelijke omgeving op deze manier beslag wordt gelegd op, ja, in feite ook een stuk cultuur. U bedoelt de akkers langs de snelweg? Ja. Ja. Ja, teleurstelling bij deze inwoners van Middenmeer in Hollandskroon over de gang van zaken. Net als bij Jan Meijlers, voorzitter van de stichting Red de Wieringermeer. Hij was gisteravond aanwezig bij de presentatie van het Berenschot-rapport. Nou, op het kaartje verscheen opeens een kaartje met twee pijlen naar het noorden, dat daar datacenters mogelijk zouden zijn. En we staan hier langs de A7. We horen het verkeer langs razen. Aan de overkant van de A7 zien we een kersvers datacentrum, donkergrijs, van Microsoft. Ja. En daarnaast een heel groot braakliggend stuk grond. En dat is waar het om draait, op dat kaartje. Voor het gebied van die 50 hectare waar Microsoft nu een nieuwe datacentrum wil bouwen, was uitdrukkelijk geen toestemming. Er was in de bestemmingsplan zelfs gezegd, er was een voorstel van BMW om dat daar wel te doen, en het is door de raad geweigerd. Dus het was duidelijk dat het daar niet zou mogen komen. Zwart op wit stond, er mag geen, eigenlijk derde hebben we dan over, derde Microsoft datacentrum komen. Ja. En in één keer, als uit een hoge hoed, werd er een kaartje opgenomen in de papieren. Ja, ja, ingerommeld. Waaruit bleek dat er wel gebouwd mocht worden. Ja. Berenschot gaf heel duidelijk aan dat er maar een beperkt aantal mensen betrokken was bij de hele ontwikkeling van die datacenters. In een taal die onduidelijk was voor burgers en voor raadsleden. Waardoor alleen dat inkrautclubje wist wat dat betekende. Maar voor buitenstaanders was het gewoon volstrekt onduidelijk. Het college bleek ook niet heel open te zijn over de negatieve effecten van de komst van de datacenters. Waar moet ik dan aan denken? Het gaat vooral over de landschappelijke impact. Kijk, de Wieringermeer is in 1930 drooggelegd als agrarisch te ontwikkelen polder. Het is een prachtig agrarisch cultuurlandschap met allemaal akkerbouwbedrijven. En prachtig, verre, hè? Verre, nou, mensen, plat met kassen. Mensen vinden het heel mooi als ze een rondje kunnen fietsen in het buitengebied. En ze hebben een heel mooi uitzicht in de verte. Dat is wat de bewoners in de Wieringermeer inmiddels ontzettend waarderen met z'n allen. Maar die datacenters die kunnen tot 40 meter hoog gebouwd worden. En ja, dat vinden ze een aantasting van het landschap. En dat werd allemaal niet heel duidelijk gemaakt? Nee, daar werd gewoon niet over gepraat zelfs. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is het bestuur in de gemeente Hollandskroon gewijzigd. Ja. Dit is door het vorige college gedaan. Ja. Het nieuwe college onderschrijft het rapport van bureau Berenschot. Ja, nee, wij zijn ook heel gelukkig. We waarderen het heel erg dat dit gemeentebestuur dat doet. Het leidt er wel toe dat het vertrouwen in de overheid enorm is afgenomen in de Wieringermeer. Daarvoor was er een plan voor 100 windmolens van de provincie om die ook allemaal in de Wieringermeer te zetten. Uiteindelijk leidde dat tot heel veel verzet en toen heeft het Rijk die taak overgenomen. Nou, daar doe je als burger helemaal niks tegen. Dus er werd ook nog gezegd, die windmolens die zijn goed voor de burger. Dan heb je duurzame energie, daar kun je op aansluiten. Nou, wat bleek nadat de aanleg gereed was van die 100 windmolens, dat Microsoft en Google samen 66% van die windenergie afnamen om hun imago een beetje op te poetsen. Nou, die burgers die stonden dus weer achteraan in de rij. Hoe verklaart u die houding van het voormalige college? Nou, Berenschot geeft er wel een verklaring voor. Die zegt, ja, in die tijd, we praten over 2005, 2010... was economische ontwikkeling stond centraal in heel Nederland. Werkgelegenheid was niet zo hoog. Dus elk bedrijf wat zich zou kunnen vestigen in Hollandskroon werd van harte welkom geheten. Wij zijn nu in beroep als Stichting Red de Wieringermeer, die is zich verzet tegen de toename van een aantal datacenters in de Wieringermeer. We zijn niet tegen datacenters, maar wel tegen toename daarvan. Er staan er nu 3. Dat vinden we genoeg. 2 Microsoft en Google? Ja. Nou, die procedure loopt nog. Dus u hoopt met het rapport Berenschot een sterkere zaak te hebben tegen de komst van het derde Microsoft datacenter. Ja, er zijn duidelijke argumenten aangehaald waarop zowel de raad als de burger misleid zijn. En misleiding, dat is iets wat wettelijk gewoon niet mag in Nederland. Verslag was dat van Laura Kors. En zometeen hebben we het over sexting, naaktfoto's sturen en doorsturen. Daar kun je flink door in de problemen komen. En toch doen jongeren dat graag en vaak. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorald Megens. Het Franse staatsbedrijf Naval krijgt de opdracht voor de bouw van 4 nieuwe onderzeeboten. Dat zal het kabinet vrijdag officieel besluiten in de ministerraad, zeggen bronnen in Den Haag. Er waren meer gegadigden in de race, waaronder het Zweedse Saab, dat samenwerkt met de Nederlandse Damen. Dat er nu voor het Franse Naval is gekozen, kan gedoe geven in de Tweede Kamer, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Want in de Kamers is er een aantal partijen dat vindt dat die opdracht gewoon naar Damen toe moet, naar Saab-Damen en niet naar Naval. Die vinden het slecht voor de Nederlandse industrie als dat gebeurt. Onder andere de SGP roept dat al jaren dat dat zou moeten. Maar ja, zoals gezegd, de onderraad heeft besloten dat de opdracht naar Naval gaat. Want die zou de beste schepen voor de beste prijs gaan leveren. Het gaat om een order van 4 tot 6 miljard euro. De renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt weer duurder. Hoeveel is niet duidelijk, maar de laatste raming gaat uit van een bedrag van ruim 840 miljoen euro. Bijna de helft meer dan de oorspronkelijke schatting. En ook gaat de renovatie langer duren. Het Binnenhof is op zijn vroegst pas eind 2028 voor een deel klaar. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in het noordoosten van Libanon zijn een dode gevallen en 8 mensen gewond geraakt. Volgens Israël zat op beide locaties een commandocentrum van Hezbollah. 1 daarvan zou verwoest zijn. En de Amsterdamse politie is het huis van cabaretier Hans Teeuwen binnengegaan. Heeft mogelijk een neppistool meegenomen. Hij gebruikte dat eerder vandaag voor een persiflagefilmpje van burgemeester Halsema. Op een video van Hans Teeuwen is te zien hoe 6 agenten het nepwapen meenemen. Het was waarschijnlijk een referentie naar het wapen dat ooit in de ambtswoning van burgemeester Halsema lag. Dorot, dank je wel. Peter, het weer. In Zeeland, maar ook bijvoorbeeld in de regio Rijnmond en in delen van Noord-Brabant, daar regent het op dit moment. In de rest van het land is het droog, maar wel bewolkt. Nou, die bewolking die blijft vannacht en zal ook morgen een belangrijk deel van de dag uitmaken. Vanavond gaat het op meer plaatsen in het midden en het zuiden van het land regenen. Dat is vannacht ook het geval. In het noorden blijft het droog. En ja, het koelt vannacht af naar zo'n 6 of 7 graden. In het oosten van het land kan vannacht en misschien morgenochtend ook een beetje mist ontstaan. Ook morgenochtend tijdens de ochtendspits in het oosten van het land. Nou, die mist die verdwijnt dan vrij snel, maar dan blijft het wel bewolkt in het hele land. Er is weinig zon. En 's ochtends dan misschien nog een buitje in Limburg bijvoorbeeld. Maar dan wordt het al vrij snel droog. En dan wordt het best een zachte dag. Ondanks al die bewolking komt de temperatuur uit op zo'n 11 tot 13 graden. Nou, dat is een paar graden meer dan wat je normaal gesproken zou mogen verwachten in maart. Het kan nog gekker, dat gaat de donderdag bewijzen, dat is overmorgen. Dan komt de zon er wat bij en dan wordt het, ja, krijgen we echt hoge temperaturen. Dan, die liggen dan zo tussen de 14 en de 17 graden. Oh, wat heerlijk. Oké, Peter. Erik, de files, waar staan die? Nou, verspreid over het land, want zoals gewoonlijk op dinsdag is het al vrij druk. Maar er zijn nog weinig bijzonderheden. Wat wel opvalt is de A10 Noord richting Zaanstad. Voor de Zeeburgertunnel staat een te hoge vrachtwagen. De weg is op dit moment even dicht. Er staat 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Verder de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos 8 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot slot de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knobbert Leenderheide staat 4 kilometer file. En dat kost je 20 minuten extra. Eén vandaag. Susanne Bosman. Gianni de Wee uit Etten-Leur stond vandaag voor de rechter. De 35-jarige systeembeheerder chanteerde voornamelijk jonge vrouwen met naaktfoto's, eiste meer naaktfoto's, bedreigde de meisjes ook. De politie vond beelden van meer dan 170 slachtoffers. Charlotte is een van hen. Via Snapchat heeft hij mij benaderd. In het begin was het heel vriendelijk en heel aardig. Hij wilde mij helpen met geld verdienen. En hij zei dat hij nog wel leuke baantjes had en modellenwerk. En hij vond dat elk meisje bijzonder was en dat ze allemaal dezelfde kansen moesten krijgen. En in de eerste instantie was het gewoon allemaal heel aardig en vriendelijk. En van de een op de andere dag sloeg hij eigenlijk om. Ja, een ernstige zaak. Staat voor meer. Volgens het Openbaar Ministerie worden meer jonge vrouwen slachtoffer in dit soort omvangrijke zedenzaken. De Eén Vandaag opiniepanel deed onderzoek naar sexting. Het versturen, doorsturen van naaktfoto's en berichten. Joyce Bovenhuis van het panel is hier. Joyce, hoe gewoon, tussen aanhalingstekens misschien, is dat sexting onder jongeren? Ja, het is inderdaad best wel gewoon. Eigenlijk, die aanhalingstekens kunnen wel weg. Ja, de term sexting roept natuurlijk heel snel negatieve associaties op. Maar als je kijkt naar wat er onder die term valt, ja, dan doen we dat, in elk geval jongeren, best wel vaak. We deden onderzoek onder jongeren onder de 35. En het sturen van een seksueel getint tekstberichtje, bijvoorbeeld via WhatsApp of Snapchat, ja, bijna 7 op de 10 jongeren doen dat wel eens, zeggen ze in ons onderzoek. En bijna de helft stuurt ook wel eens een intieme foto, hè, met gedeeltelijk naakt. Meestal naar partners of iemand waarmee je date, maar sommigen vinden het ook wel leuk om dit naar onbekenden te sturen. Ja, en dit gaat dan dus tussen 2 personen die het over het algemeen best leuk vinden. Maar 1 op de 10 jongeren zegt ook wel eens beelden door te sturen. Ja, en daar gaat het dan misschien ook wel mis. Want ja, dat er beelden in omloop zijn, zien we ook. De helft, bijna de helft, 45%, zegt wel eens naaktfoto's ontvangen te hebben van mensen die ze niet of nauwelijks kennen. Ja, het is dus normaal onder jongeren. Ja, voor sommigen in ieder geval wel. Voor 40% van de jongeren zegt ja, dat hoort er ook wel een beetje bij als je een relatie hebt. Als je elkaar vertrouwt, kan het wel een leuk onderdeel zijn. Het zorgt wel voor spanning. Je kan elkaar een beetje teasen van wat kan je verwachten als je vanavond thuiskomt. Ja, en we moeten niet vergeten, ja, ik wil niet heel erg als een boomer klinken, maar een groot deel van het leven van jongeren speelt online af. Dus ja, hun liefdesleven ook. Ja, iemand zegt ook, het is toch een logische ontwikkeling in deze tijd van technologie. Ja, contact met Jessica Dijk van Slachtofferhulp. Goedemiddag, mevrouw Dijk. Goedemiddag. Sexting is dus voor jongeren vrij normaal, zegt Joyce hier. Tot je op een gegeven moment afgeperst wordt met beelden. Zoals vandaag ook in die grote rechtszaak naar voren kwam, hè? Ja, klopt. Ja, ik denk dat het heel goed gezegd werd net, dat sexting is heel normaal. Het sturen van foto's is ook heel oké. Het doorsturen van foto's is niet oké. Dat kan tot grote problemen leiden. Ja. En ook chanteren met foto's is natuurlijk niet oké. Mm-hmm. Ja, nou, en vandaag kwam het tot die rechtszaak waar meerdere van deze vrouwen hun verhaal deden. U staat ook veel slachtoffers bij, hè, slachtofferhulp van deze Gianni. Meer dan 170 waren het er, 29 daarvan hebben aangifte gedaan. Een zaak van zo'n omvang is uitzonderlijk? We spreken heel veel mensen die slachtoffer zijn van online seksueel misbruik. Maar van deze omvang hebben we niet eerder een strafzaak gezien. We weten ook dat er heel veel mensen zijn die geen aangifte doen of zich niet melden. Dus dat er waarschijnlijk wel vergelijkbare zaken zijn, maar waar geen verdachte is gevonden. Het OM zegt een toenemend aantal jonge vrouwen te zien dat slachtoffer wordt in dit soort zaken. Ziet u dat ook? Ja, wij zien ook een enorme toename van het aantal mensen dat contact met ons opneemt. Ja. Dus wij zien ook die stijging. Mm-hmm. Justitieverslaggever Evelien Redmeijer is ook in de studio. Evelien, jij was vandaag in Breda bij die zitting. Ook Charlotte was daar, hè, een van de slachtoffers die jij al eerder interviewde. We hoorden haar net ook. En wat Jessica Dijk hier vertelt over dat meerdere mensen zich dus melden bij slachtofferhulp. Wat zijn de verhalen die jij daar vandaag over gehoord hebt? Ja, toch wel echt hartverscheurende verhalen. Het gaat om veel minderjarige slachtoffers en die schaamte die Jessica Dijk noemde, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat hij 10 jaar lang dit heeft kunnen doen. En sommige meisjes wel meer dan 1000 foto's heeft laten sturen. En dat begint dan met een foto in BH en dan moet de BH uit. En uiteindelijk, door te dreigen, ik ga dit exposen, zoals dat wordt genoemd, moeten ze meer doen. En op een gegeven moment leidt het ook echt tot het maken van seksvideo's die ze moeten opsturen. En dan belooft hij, als je dit niet doet, dan ga ik je exposen. Als je het nu niet, je hebt nog een uur de tijd. Die meisjes, één meisje die nu meerderjarig is, Zara, nu 19, die vertelde eigenlijk in een korte maar krachtige verklaring toen ze gebruik maken van haar spreekrecht: ik hoop dat jij je nu net zo gevangen voelt als ik me al die tijd heb gevoeld door jou. Ja, nee, het is maar de vraag of dat ook nog daadwerkelijk gebeurt. Maar wat hieruit blijkt, schaamte, ook mevrouw Dijk, dat wordt als een, de schaamte bij de vrouwen die het betreft wordt echt als een wapen gebruikt. Hè? Dat weet zo'n dader. Ja, zo'n dader gaat heel geraffineerd te werk. Dus die weet heel goed hoe hij dit voor elkaar moet krijgen. En je ziet ook wel dat mensen die hier slachtoffer van zijn ook wel te maken krijgen met beschuldigende reacties, met shaming. Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld vertellen over dit is mij overkomen, kan een reactie zijn: waarom heb je die foto dan ook gestuurd? Of waarom heb je dat dan ook gedaan? En dat vergroot ook die schaamte en dat schuldgevoel. Dus het is heel belangrijk om, als je hoort dat iemand slachtoffer is van online seksueel misbruik, om te zeggen wat naar dat het jou zou voorkomen. Je hebt niks verkeerd gedaan. Ik ga jou helpen. We gaan kijken wat we kunnen doen om hier verder mee te komen. Ja, ik begrijp heel goed wat mevrouw Dijk hier zegt, want dat zien wij ook in ons onderzoek. We hebben ook aan jongeren gevraagd namelijk, in hoeverre vind je dat het je eigen schuld is als beelden worden verspreid? Ja, en dan zegt best een grote groep van bijna 20%, hè, dat is 1 op de 5, inderdaad dat ze vinden dat je zelf verantwoordelijk ervoor bent. Want ja, je had toch ook die foto niet hoeven te sturen. Ja, maar misschien ook wel ter geruststelling voor iemand die slachtoffer is van sexting. De grootste groep vindt dat dus niet. Hè, waar de meeste mensen zich boos over maken, is niet het maken van een foto. Hè. Ik zei al, dat is best wel normaal eigenlijk. Maar het doorsturen, dat is niet normaal. En diegene die dat doet, die moet worden aangepakt. Ja, er is nu ook een publiekscampagne over. Hè? Spotjes van te zien die ook met name zich daar op richten. Ja, heel aangrijpende gevolgen die het kan hebben. Ja. Ja. Evelien, wat zijn nog meer dingen die jij gevoeld hebt daar in die rechtszaal vandaag? Nou, er zat daar een hele bedeesde jongen die eigenlijk op al deze verhalen reageerde. Dat hij het zich moeilijk kon voorstellen. Dat hij het heel erg vond. Dat hij dus slachtoffer sterkte wensen. En toch iedere keer zei die rechter, maar u heeft het toch echt zelf gedaan. U heeft bijna 10 jaar lang de tijd gehad om hiermee te stoppen. En wat daarmee schil in contrast stond, waren de chatgesprekken die werden voorgelezen, waarin toch een meedogenloos beeld naar voren kwam van meisjes die hem smeekten te stoppen omdat ze zichzelf anders voor de trein zouden gooien. En hij zei, daar heb ik niks mee te maken. Je moet gewoon doorgaan. Je moet gewoon nu weer, zoals hij dat noemde, een sessie met mij hebben. Dus ja, hij kon zelf ook niet echt uitleggen waarom hij dit deed. Hij hield van de controle. Maar die chatgesprekken, en daar zijn er ongelooflijk veel van. Hij heeft het echt perfect gedocumenteerd. In ieder geval voor dit strafrechtelijk onderzoek. Zowel qua foto's als qua chatgesprekken. Ja, komt een beeld, een ijskoud beeld naar voren van deze dader. Als ik dit zo hoor, dan is dat heel geleidelijk. Heeft hij dat heel slim geleidelijk opgebouwd. Mevrouw Dijk, wat kun je nou doen als je daar slachtoffer voor wordt? Als je in die fuik wordt getrokken en je hebt het gevoel, oh, het is eigenlijk al te laat en ik kan niks meer doen? Ja, ik heb eigenlijk twee dingen die je kunt doen. Het eerste is, zoek iemand met wie je dit kunt delen. Dat kan iemand zijn die je vertrouwt in je omgeving. Een vriendin, een familielid, iemand op school. Of zoek hulp bij een organisatie. Dat kan bij Slachtoffer op Nederland of bij Help Wanted. En het andere is, op het moment dat iemand je vraagt om meer beelden te sturen, of soms wordt er ook om geld gevraagd, dan wordt er gedreigd, als je dat niet doet, dan gaan we je beelden verspreiden. En het advies is om dat niet te doen. Want er is een kans dat degene die juist hanteert stopt. En dus niet de beelden verspreidt. En op het moment dat je wel betaalt of beelden stuurt, is de kans heel groot dat er om meer gevraagd gaat worden. Ja. Wat me opvalt in al die verhalen is de eenzaamheid van de slachtoffers. U zegt, zoek hulp. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? We hadden het al over de schaamte die er is. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hè? Wat is uw advies hoe dat in gezinnen eraan toe moet gaan? Je zou toch willen dat mensen ook hun ouders erbij betrekken, terwijl ze dat meestal als laatste pas doen? Ja, klopt. Nou, dan is er in elk geval het advies voor die ouders om goed te onthouden dat als je kind met zoiets komt, het heel belangrijk is om niet boos te worden, wat misschien uit schrik gebeurt, maar om steunend te reageren. Dus ook te zeggen, als er bij jou iets gebeurt online wat heel vervelend is, vertel het aan me, ik word niet boos op je, want dan ik help je, ik kan jou helpen. Want meestal wordt er gewaarschuwd, hè, zoals zo vroeger waarschuwden, ga niet met vreemde mannen mee, van doe dit niet. En als je dat als kind dan steeds hoort, dan denk je, oh, ik heb het toch gedaan, nou durf ik het niet te vertellen, nou zit ik in een penarie. Ja, nou, dan is ook de vraag of het advies doe het niet, of dat het advies is wat ouders moeten geven, of dat je eigenlijk samen met je kind gaat kijken, hoe begeef jij je online? En wat zou je ervan vinden als de ander bijvoorbeeld jouw foto heeft? En je hebt een relatie en die gaat uit. Hoe zou het bijvoorbeeld voor jou zijn als die ander die foto nog heeft? En weet je wat de risico's zijn? Dus je moet het kind eigenlijk helpen om na te denken over de gevolgen. Meer dan dat je zegt, doe het maar niet. Je zegt ook niet tegen je kind, ga maar nooit zoenen, want daar kan misschien seks van komen. Dus begeleid je kind. En andersom ook, dat je ze vertelt dat het niet normaal is om naaktfoto's of video's te vragen? Nou, het is niet per se niet normaal. Je mag het aan elkaar vragen, maar de ander mag ook nee zeggen. En voordat je verstuurt, vraag je ook toestemming aan de ander. Vindt ze het oké als ik dit ontvang? En het is heel belangrijk dat ouders hun kinderen leren dat het doorsturen van die beelden niet oké is. Ja. Joyce? Ja, want dat zien we ook onder jongeren. Er is echt wel behoefte aan voorlichting op school. De meeste jongeren zeggen dat ze dat op school niet hebben gehad. En dan gaat het niet over van maak geen foto van jezelf. Dat weten ze wel, hè, dat daar risico's aan zitten. Maar dat doorsturen. Want iemand zegt ook, ja, ik heb op school gehoord dat het strafbaar is als je foto's van minderjarige klasgenoten doorstuurt. Zelfs als je zelf ook minderjarig bent en als het mag van je klasgenoot. Want dat is gewoon kinderporno. En ja, dat was echt een eye-opener voor diegene. Dus ja, dat is echt ook wel misschien een rol voor de school. Die in ieder geval de jongeren wel zouden willen dat ze de school die innam. Oké. Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel, dank je wel. En Evelien Redmeijer, die de reportage heeft gemaakt, die vanavond ook te zien is in onze televisieuitzending. Straks om 17:15 op NPO 1. En dank ook Jiska Dijk van Slachtofferhulp. In de uitzending tot nu toe hebben we het een paar keer gehad over suïcide en suïcidegedachten. Als u die hebt of als u mensen kent in uw omgeving, dan kunt u zich melden bij 113. Dat is het telefoonnummer en online zijn zij ook te vinden. Feit of fictie? Lammert, het effect van licht. Ja, want het wordt steeds lichter. De zogenoemde lichtvervuiling neemt jaarlijks toe. Kantoorpanden hebben 24/7 lichtbranden. 'S Avonds staan lantaarnpalen aan en ga zo maar door. Dieren die hebben daar heel veel last van. Insecten komen erop af, waardoor ze sneller prooi worden. Vogels fluiten vroeger, weten niet meer waar ze heen moeten vliegen. Maar wat weten we eigenlijk wat de effecten zijn op onszelf? Tegen de Telegraaf zegt chronobioloog Roelof Hutt het volgende. De effecten van te veel licht op de natuur zijn redelijk bekend. Van die op de mens weten we nog maar het topje van de ijsberg. Oké, wat is er dan wel bekend? Nou, dat hebben we gevraagd aan bioritmeonderzoeker Laura Kervese van het LUMC. Ja, dus van licht weten we dat het heel erg belangrijk is om te kunnen zien. Dus dat is waar we licht eigenlijk heel duidelijk voor gebruiken. Maar waar we in de laatste jaren steeds meer achterkomen is dat licht ook een hele andere belangrijke functie is. En dat is dat het een signaal is voor onze biologische klok. Ja, topjes van de ijsberg is denk ik wel een goede benaming hiervoor. Oké, een ijsberg, maar ook een biologische klok. Wat is dat? Ja, die hebben we allemaal in ons, Suzanne. Die zorgt ervoor dat allerlei processen in ons lichaam, dus bijvoorbeeld onze lichaamstemperatuur, maar ook de verwerking van ons voedsel, eigenlijk in de pas blijven lopen met de 24-uur-cyclus op aarde. En waar we nu steeds meer achterkomen is dat het heel erg ook belangrijk is voor onze gezondheid en dat verstoring daarvan ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ook een hoger risico geeft op bepaalde soorten ziektes. Dus daar wordt echt nog heel veel onderzoek naar gedaan en ook het belang van licht daarin, daar weten we inderdaad nog niet alles van. Licht en donker, waarom is dat zo belangrijk voor ons? Ja, die vraag hebben we gesteld aan een hoogleraar. En we hebben in deze rubriek al heel veel hoogleraren voorbij horen komen. Deze kende ik nog niet, een hoogleraar licht- en omgevingspsychologie aan de Technische Universiteit, Yvonne de Kort. Zij vertelt dat donkerte zorgt voor een goede slaap. En licht belangrijk is ook, want... En dat contrast tussen die twee is belangrijk voor een goede klok. Maar nu krijgen wij overdag al erg weinig licht, omdat wij zoveel binnenleven. En dat betekent dat we 's avonds en in de nacht heel gevoelig zijn voor lichtblootstelling. En we doen natuurlijk vaak de lampen aan, dat doen we binnen, maar dat doen we ook buiten op straat. En dat is dus niet goed. Oké, je kunt dus last krijgen van lichamelijke effecten. Wat zijn dat dan? Nou, dan moet je denken aan slaapklachten, stemmingswisselingen, maar ook een vertraagde stofwisseling, waardoor je veel kunt aankomen. En ja, dat levert ook weer nieuwe klachten op natuurlijk. Serieuze klachten. Wat kun je dan doen om de klok toch een beetje goed te laten lopen? Ja, dat vroegen we aan bioritmeonderzoeker Laura Kervese. Om ervoor te zorgen dat je overdag en dan vooral 's ochtends juist voldoende licht ziet, kan bijvoorbeeld helpen om een stukje te lopen. En ja, 's avonds is juist een beetje tegenovergestelde. Dus nu met al dat kunstlicht, of is het eigenlijk belangrijk zoveel mogelijk om dat te proberen te voorkomen. Ja, het voelt als een open deur misschien, maar een blauw lichtfilter op je scherm of op de tv en uit een boekje lezen, dat werkt ook goed voor je klok. Nou, het klinkt alsof er toch best wel veel bekend is, maar feit of fictie, het is nog maar het topje van de ijsberg. Ja, dat is wel opvallend. Ondanks dat we steeds meer weten op de invloed van licht op ons, is er volgens de Kort van de Technische Universiteit Eindhoven nog veel onderzoek nodig. Maar we zien ook, we denken ook te zien dat licht effect heeft op stemming. Maar waarom dat precies werkt en hoe we dat het beste kunnen doen, weten we bijvoorbeeld nog helemaal niet. En in de nacht weten we dat donker goed is voor mensen. Maar we zetten vaak het licht aan voor het gevoel van veiligheid en voor om ook objectieve veiligheid te geven in buurten en op straten. En of dat nou wel zo goed werkt, weten we bijvoorbeeld ook niet. Dus ja, er zijn nog heel veel dingen uit te zoeken. Ja, dat het een topje dus is van de ijsberg wat we weten, dat is dus een feit. Okay. Om de wooncrisis uit te komen moeten we bouwen, bouwen, bouwen. Nou, dat is een riedel die horen we al jaren. Het gaat vaak over de bijna 1 miljoen huizen die er moeten komen. Maar architecten en andere experts die vinden dat het veel te weinig gaat over welke huizen en welke woonvormen er dan moeten komen. Stephanie Zeulenvoet is architect betrokken bij het samenwerkingsverband Buren. Uitspraak Buren staat erachter. Mevrouw Zeulenveld, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Laten we eerst maar eens schetsen wat er aan de hand is. Er worden dus niet de goede huizen gebouwd. Nee, wij zien eigenlijk twee dingetjes gebeuren in de markt. We werken met verschillende type opdrachten. Eén is de betaalbaarheid is een probleem. Zowel in de koop- als in de huursector zie je gewoon dat er heel veel mensen niet meer terecht kunnen. Eenpersoonshuishoudens, maar ook eenoudergezinnen, ouderen. Dus daar zien we echt problemen ontstaan. Tegelijkertijd zien we een hele sterke behoefte om meer collectief te gaan wonen. Er zijn veel mensen die zich organiseren en die daar zelf initiatief voor nemen. Maar die hebben ook heel veel moeite om de kennis te vergaren om hun eigen projecten te gaan maken. En eigenlijk hebben we nu Buren gelanceerd. Dat is een samenwerkingsverband van drie architectenbureaus, Imbo, Hoebe van Mierlo en Studio M10. En daarmee proberen we eigenlijk samen met bewoners collectieve woonprojecten te ontwikkelen en ontwerpen. Om eigenlijk aan die twee vragen te beantwoorden. Ja, maar kunnen die dan ook gebouwd worden? Want u kunt wel ontwerpen, maar er moeten ook mensen, er moet plek voor zijn en geld. Dat kan allemaal wel? Ja, we zien eigenlijk dat er nu best wel veel projecten ook vastlopen. Ook omdat de reguliere mechanismen, zeg maar, met beleggers die investeren, dat wordt allemaal steeds kritischer. Ja. Dus wij zien juist een kans om met dit concept eigenlijk in dat gat te springen. En ook wel ontwikkelaars en gemeenten te helpen om op dit moment wel projecten van de grond te krijgen en juist die betaalbare woningen te maken. Maar als ik hoor drie architectenbureaus, dan denk ik, oh, dat is wel heel duur. Nou, het is een samenwerking, omdat we eigenlijk alle drie heel veel ervaring hebben met dit soort co-creatieprocessen. En dus ook heel veel hebben gezien wat het kan opleveren als je projecten op deze manier ontwikkelt. Maar we werken gewoon samen aan dit soort projecten en we willen eigenlijk ook in het hele land deze projecten gaan maken. Dus er is genoeg projecten om te verdelen in principe. Ja. Dus ja. Er moet meer naar diversiteit, naar andere wensen en naar verschillende portemonnees gekeken worden met dat bouwen. Betekent dat er nu, zoals er gekeken wordt naar de huizenmarkt, naar de mensen, veel te veel door één bril, door één malletje gedacht wordt? Van nou, zo willen Nederlanders wonen? Ja, er worden vaak best wel veel aannames gedaan. En die zijn niet altijd verkeerd. Maar wij hebben met de co-creatieprocessen die we hebben gedaan ook wel gezien dat we soms in gesprek met mensen ook wel zien dat die aannames niet helemaal kloppen. En dat mensen ook echt andere keuzes maken als ze meegenomen worden. Bijvoorbeeld ook in de kosten die bepaalde keuzes met zich meebrengen. Dus om een voorbeeld te geven. Ja, we hebben een project gedaan in Eindhoven met sociale huurders die zelf mee mochten ontwerpen aan hun woningen. En die gingen zelf bijvoorbeeld hun eigen woning verkleinen. Om ervoor te zorgen dat die ook echt betaalbaarder werd. Dus door mensen mee te nemen in dit soort processen, kan je ook samen andere keuzes maken en op andere aspecten juist wel meerwaarde creëren. Bijvoorbeeld door ook collectieve voorzieningen met elkaar te delen. Ja, dus die ideeën zijn er wel als je mensen maar eenmaal meeneemt. Maar we denken blijkbaar nog allemaal naar in eensgezinswoningen. Ja, dat komt vaak voor. Maar ook voor ouderen zie je eigenlijk ook dat hetzelfde gebeurt. Dat er vaak ook wel ideeën ontstaan van, oh, die willen op een bepaalde manier wonen. Terwijl, om een voorbeeld te geven van het project wat ik net noemde, wilden ouderen ook juist gemengd met jonge mensen wonen. We denken ook vaak dat groepen heel veel bij hun eigen mensen willen wonen. Terwijl wij zien in juist de collectieve projecten dat iedereen door elkaar wil wonen. En dat je juist dus hele gemengde communities ook krijgt. Ja, alleen maar met oude mensen bij elkaar. Hè? Dat als er af en toe wat jong spul doorheen fietst, is natuurlijk ook wel leuk. En andersom natuurlijk ook. Want Lammert, hoeveel eensgezinswoningen zijn er nou in Nederland? Nou, hou je vast. Bijna 2/3 van alle huizen in Nederland zijn eengezinswoningen. Denk dan aan rijtjeshuizen, 201 kap of vrijstaande woningen. Vaak dus relatief ruime huizen. Veel mensen denken, nou, die zijn het toch ook nodig voor alle gezinnen met kinderen. Maar cijfers van het CBS laten zien dat maar 27% van alle huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. Ook uit andere cijfers blijkt dat Nederlanders relatief ruim wonen. Ja, en dan denk je ook, mevrouw Zeulenvoet, dan moeten dus inderdaad op ministeries, op gemeentehuizen, bij projectontwikkelaars toch nogmaals anders gedacht worden. Ja, en het helpt wel heel erg om inderdaad ook gewoon in gesprek te gaan met die bewoners. Want heel veel mensen denken ook niet over deze manier van wonen, omdat ze het niet kennen. Dus je kiest in principe gewoon voor hetgeen wat je kent. En dat is voor heel veel mensen een eengezinswoning. Dus dat blijft denk ik ook deels nog wel een beetje de Nederlandse droom. Maar juist door in gesprek te gaan en ook door je buren al te leren kennen tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van dat project, ben je ook bereid om meer met elkaar te delen. Dus dat groeit ook op die manier. Ja, dan heb je ook nog ouderen die woonden in een eensgezinswoning en die willen daar gewoon blijven wonen. Want ze denken, nou, dit is mijn huis. Hier heb ik het prima voor elkaar. Ik snap wel dat er mensen door willen stromen naar mijn huis. Maar ik ga hier niet weg. Hoe doe je dat? Ja, dat is wel weer een apart onderwerp. Ik denk dat het voor ouderen ook geldt. Natuurlijk dat binding met een wijk en met een buurt is ook heel waardevol. Dus het is ook niet ons doel om allerlei mensen uit hun woningen te halen en bij elkaar te zetten in die zin. Maar het kan zeker ook voor een groep ouderen wel interessant zijn om ook in dit concept te wonen. Omdat je juist heel veel naar elkaar omkijkt. Juist de interactie hebt tussen jong en oud. Dus dat zou zeker voor meerwaarde kunnen zorgen. Het zal niet voor iedereen aantrekkelijk zijn. Nee, maar als je het meer om je heen ziet, hè, als er meer is, dan gaan mensen dat misschien toch ook weer aantrekkelijker vinden. Als ze denken van, oh ja, zeker. Zo kan het ook. En het helpt natuurlijk met dingen als eenzaamheid. Is het natuurlijk, daar werkt het super goed voor. Omdat dat gewoon in het dagelijks leven al opgelost wordt. Ja. Ja. We zijn langs geweest bij een project in Amsterdam, waar nu al gezinnen en ouderen door elkaar wonen. En onze verslaggever sprak met bewoner Thomas van Leeuwen, die zelf jonge kinderen heeft. Ik denk dat er 20 stellen zijn met vrij jonge kinderen. En dat is ook wel heel leuk om te zien. Die kennen we elkaar natuurlijk ook. Dus, heel veel opa's en oma's. Heel veel mogelijk oppassen. Dus het is heel interessant. Ja, en als ik het goed begrijp, mevrouw van Zeulenvoet, dan is dit voor u ook zoals de toekomst eruit moet zien. Ja, dat is dit soort projecten waar heel veel doelgroepen bij elkaar komen. Dat is natuurlijk heel waardevol. Mm-hmm. Ja. Ik hoor in uw verhaal wel dat u ook veel van bewoners zelf verwacht. Die moeten misschien ook meer stappen nemen. Is dat ook zo? Nou, we proberen dus door zelf de projecten te initiëren en dat ervoor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen aanmelden. In ieder geval die eerste stap wat makkelijker te maken, doordat wij die eigenlijk nemen. En mensen niet zelf bij de gemeente hoeven aan te kloppen. En verder faciliteren we dat proces ook op die manier. Het is wel vaak zo dat in dit soort projecten dat je ziet dat mensen, als ze eenmaal meedraaien, dat ze gewoon zelf heel veel naar zich toe trekken. En dat ze later ook heel veel bijvoorbeeld in het beheer willen doen. Het is niet een must, maar het groeit vaak zo. En het belangrijkste vinden wij dat bewoners in ieder geval iets over te zeggen hebben in hoeverre ze betrokken willen zijn. Nou, dus ze kunnen er ook je eigen leefomgeving hebben bovendien. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Ik dank u wel, Stephanie Zeulenvoet, architect. We hadden het over nieuwe woonvormen. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag op de radio voor nu. Wat is er nog? Ja, nog net even tijd voor wat geestelijke samenzang. Hele noten. Ja, hele noten. En vooral ook heel traag. Maar dit is Mannenzang Katwijk. Een evenement waarbij 1700 mannen gezamenlijk psalmen zingen. En dat is zo populair dat de kaarten afgelopen vrijdag voor het nieuwe evenement binnen enkele seconden waren uitverkocht. En daarom wordt er nu gesproken met grotere locaties als de Ziggo Dome en de Arena Amsterdam, meldt het Nederlands Dagblad. Oké, waar je ook van de grote bieren erbij kunt kopen. Ja, precies. En mooi, een enorm orgel, denk ik. Ja, precies. Goed, dat was het. Op televisie zijn er 17:15 NPO 1 online. En altijd op eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws en Co. Wens u nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Sparen, beleggen of het juist laten rollen. Ik heb 3 banen genomen. Elke cent geïnvesteerd. En na een jaar was het onwerkelijke werkelijk geworden. Ik was op 22-jarige leeftijd miljonair geworden. Deze hele week staat 5 dagen in het teken van geld. Met 5 persoonlijke succesverhalen. Hoe kom je van een studieschuld van 60.000 euro af? Hoe zorg je ervoor dat je salaris niet helemaal opgaat aan je hypotheek? En hoe kan je al op je 30ste met pensioen?